चित्रादि प्रकरण का 183 नंबर का श्लोक निकालो। आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत् प्राणिकर्मवशादेश पटो यद्वत् प्रसारितः पुनस्तिरो भावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत् प्राणिकर्म क्षयवशात् संकोचित पटो यथा रात्रिघस्रौ सुषुप्तिबोधौ उन्मीलन निमिलने तूष्णीं भावमनोराज्ये इव सृष्टिलया विमौ आविर्भावतिरो भाव शक्तिमत्वेन हेतुना आरंभ परिणामादि चोद्यानाम नात्र संभव। ये विचार चल रहा था कि ये जो महेश्वर है अर्थात जो आनंदमय ईश्वर है, आनंदमय ईश्वर, ये आनंदमय ईश्वर ही सर्वेश्वर है, महेश्वर है और यही अंतर्यामी है। इसके विषय में यहां चर्चा चल रही है। यहां श्रुति का उदाहरण देकर के कहा बहिरंतश्चेश्वर एव नियामक, अर्थात यही महेश्वर, अर्थात ये जो आनंदमय जो ईश्वर है, ये आनंदमय ईश्वर ही अंदर बाहर प्रशासित कर लेता है, अर्थात अंदर भी इसी का ही शासन है और बाहर भी इसी का ही शासन है। अंदर का मतलब जीव में और बाहर का मतलब देह में, तो ये दोनों भी इसी का ही शासन है, क्योंकि इसी का ही आभास जीव है और जीव का ही कर्म देह है। तो शक्ति दोनों में भी है, इसलिए कहा है कि अंदर भी इसी की सत्ता है और बाहर भी इसी की ही सत्ता है। इतना ही है कि बाहर कर्म रूप से, जड़ रूप से सत्ता है और अंदर जीव रूप से, चेतन रूप से सत्ता है, परंतु सत्ता इसी की है। तो इस प्रकार से विचार चल रहा है, इसलिए बृहदारण्यक श्रुति का उदाहरण देकर के यहां बता दिया एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासनीति श्रुति अंत प्रविष्ट शास्त्रायम जनानाम इति च श्रुति। श्रुति ने यही कहा है कि ये जो अक्षर है अर्थात कभी भी नष्ट न होने वाला जो अक्षर तत्व है ब्रह्म, इसी का ही शासन है, इसी से ही सभी शासित होते हैं। यही अंदर भी प्रविष्ट है और बाहर भी प्रविष्ट है। इस प्रकार से बता करके बता दिया कि यही जगत का कारण है, जगत योनि ही। जगत योनिर भवेत येषः प्रभुवाप्यय कृतत्वतः अविर्भाव तिरोभाव उत्पत्ति प्रलयो मतौ। इसकी टीका हुई कि नहीं? इसकी हो गई ना? तो कह रहे हैं कि ये जगत का यही कारण है, क्योंकि प्रभवाप्ययो ही भूतानाम, इस प्रकार से भी उपनिषद की श्रुति है कि यही संपूर्ण प्राणी मात्रों को उत्पन्न करता है, यही संपूर्ण प्राणी मात्र का कारण है, योनि है। आविर्भाव और तिरोभाव ये अपने को ही व्यक्त करता है और अपने को ही अव्यक्त करता है। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना और तिरोभाव का मतलब होता है लय होना, लुप्त होना। अर्थात ये उत्पत्ति और प्रलय रूप से यही करता है, इस प्रकार से ऊपर विचार चल रहा है और इसी को लेकर के यहां करता है आविर्भावकारित्वम सदृष्टान्तम उपपादयति। ये आविर्भाव का यही कारण है, कारित्वम अर्थात तो प्रकट होना, ये प्रकट होना रूप जो कर्म है इसका कारकत्व किसमें है? तो ईश्वर में ही है। तो उसको दृष्टांत के द्वारा यहां दिखा रहे हैं इस श्लोक के अंदर कि आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनम सकलम जगत प्राणी कर्म वशात ईश पटो यद्वत् प्रसारितः। पटो यद्वत् प्रसारितः अर्थात जो पट है, जो वस्त्र है, उसको जिस प्रकार से लपेट लिया अर्थात घड़ी कर लिया तो संकोचित हो गया, तो जो चित्र उसके ऊपर है वो चित्र दिखना बंद हो गया, और उसको प्रसन्न कर दिया, फैला दिया, तो जो चित्र था वो चित्र व्यक्त हो गया, प्रकट हो गया। तो ये जैसा है इसी प्रकार से यहां करे कि आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनम सकलम जगत अर्थात ईश्वर के अंदर जो विलीन ये संपूर्ण जगत है, जो भी उत्पत्तिवान, क्योंकि जायतीति ज गच्छतीति ग अर्थात जो उत्पत्तिवान है और नाशवान है उसको जग कहा गया है, और तप्रत्यय भूतकाल का है जगत। जगत का मतलब जो हो गया, क्या जो हो गया और जो जा रहा है, क्योंकि जिस क्षण में ये उत्पन्न होता है दूसरे ही क्षण में ये नष्ट भी होता है, जाता भी है। एक एक क्षण में क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ये जो धारा है, ये जो गति है, इस गति को अज्ञानी जीव नहीं समझ सकता है। इसलिए इसको जगत कहा गया है कि जो उत्पन्न हो गया और जो नष्ट हो रहा है, तो ये अनादिकाल से चला आ रहा है। कब से आ रहा है इसका कोई आदि नहीं बता सकते हैं। तो ये जो ईश्वर के अंदर जो विलीन संपूर्ण जगत है, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, समष्टि हो चाहे व्यष्टि हो, क्योंकि व्यष्टि भी समष्टि से अलग नहीं है, सा अनेक मिलकर के ही समष्टि बन जाता है। व्यष्टि ही जब अनेक हो जाता है तो समष्टि बन जाता है। तो इस प्रकार से यहां संपूर्ण जगत जो इसके अंदर विलीन है, अर्थात वासना के रूप में कहो, संस्कार के रूप में कहो, जो इसके अंदर विलीन है, वही उसी को ही ये क्या करता है, आविर्भावयति स्वस्मिन्। अर्थात अपने में ही प्रकट करता है। जैसा पट जो है वो चित्र को अपने में ही क्या करता है, दिखाता है, अपने में ही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, और अपने में ही उसका लय भी कर रहा है। अर्थात वस्त्र की घड़ी कर दिए तो चित्र भी अपने आप लुप्त होता है। तो इसी प्रकार से ईश्वर का भी कह रहे हैं कि प्राणी कर्म वशात ईश, इसी प्रकार से प्राणी कर्म के कारण अर्थात जैसे जैसे प्राणियों के जो कर्म हैं उस कर्म के अनुसार ही ये व्यक्त होता है और कर्म के अनुसार ही अव्यक्त होता है। जब कर्म का भोग जब आता है, भोग काल जब आ जाता है, तब उस कर्म के अनुसार ईश्वर ही जीव के रूप में व्यक्त होता है। फिर वासनाओं से उत्पन्न होने वाला कर्म का जब उद्भव अर्थात उत्पत्ति का समय आ जाता है तो फिर देह के रूप में बन जाता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आविर्भाव प्राणी कर्म वशात ईश, ये प्राणी कर्म के कारण अर्थात जैसे जैसे प्राणियों के कर्म है उन प्राणियों के कर्म के अनुसार ये इस जगत का आविर्भाव और तिरोभाव करता है, अर्थात उत्पत्ति और लय करता है। जैसा हम जगते हैं, क्यों जगते हैं, यदि आप पूछोगे कि क्यों जगते हो तो क्या कहोगे? हम इसलिए जगते हैं कि जब हमारे प्रारब्ध का भोग सम्मुख होता है, हमें जगाने वाला कौन है? हमारा प्रारब्ध। क्या हमारा प्रारब्ध ही हमें क्या करता है? जगाता है। जब प्रारब्ध का मतलब क्या है? कर्म के भोग का प्रारंभ होना, शुरुआत होना। जब कर्म के भोग का शुरुआत होना है, प्रारंभ होना है, तो हम क्या होते हैं? जग जाते हैं। और जगते ही क्या होता है? कर्म चालू होता है, भोग चालू होता है। तो इस प्रकार से प्रारब्ध क्षय हो गया, अर्थात जो कर्म आपने, क्योंकि हमारे अंदर कई कर्मों का संग्रह अर्थात संचित कर्म है, इसलिए तो तीन प्रकार के कर्म कहे कि नहीं है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, ये तीन प्रकार के कर्म हैं। तो जो संचित कर्म है वो संचित कर्म कैसे हैं हमारे अंदर? तो संस्कारों के रूप में। जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, क्या जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, सुषुप्ति में जाने का मतलब अविद्या में जाना। सुषुप्ति क्या है? अविद्या वृत्ति है, अर्थात अविद्यामय होना, अज्ञानमय होना। सुषुप्ति क्या है? सुषुप्ति है अज्ञानमय होना, ऐसा अज्ञानमय होना कि कुछ भी नहीं जानना। परंतु कुछ भी नहीं जानने का अर्थ यह नहीं होता है कि तुम अपने को नहीं जानते। क्या? अपने अलावा कुछ नहीं जानना, अपने अलावा कुछ भी नहीं है तो कैसा जानेगा? तो ऐसी जो घनीभूत अवस्था जो है उसी को ही अविद्या कहा है या अज्ञान कहा है। तो उस अविद्या में हमारा क्या होता है? प्रवेश होता है, और अविद्या में प्रवेश होने के कारण कुछ भी नहीं नजर में आता है। जब तक उस अविद्या में रहते हैं तब तक कुछ नजर नहीं आता है, और उस अविद्या में जो कर्म है, हमारे जो संचित कर्म, अविद्या में जो संचित कर्म है, उस संचित कर्मों का संबंध जब हमारे साथ होने लगता है, क्या उन संचित कर्मों का संबंध जब गुणों के द्वारा, माया के अर्थात अविद्या के ही गुणों के द्वारा जब संबंध होने लगता है, तब वो संचित कर्म संबंध कब होता है? देखो, जैसा बीज होता है ना, जो बीज है जमीन में पड़ा हुआ, उसका उसके साथ पानी का संबंध होता है और वो बीज अंकुर उत्पन्न करने का कारण बनता है। तो ऐसा ही कर्म जब आनंदमय के साथ अर्थात ईश्वर के साथ या आत्मा के साथ जब संबंध होता है, आत्मा की चेतनता से उसके अंदर चेतनता, चेतना आ जाती है। किसमें? जो जड़ कर्म है, संचित कर्म जो जड़ है, उसके अंदर चेतना आ जाती है। चेतना आ जाने का मतलब क्या होता है? क्रिया निर्माण होना। क्या? चेतना आने का मतलब उसके अंदर क्रिया निर्माण होती है, और वो क्रिया ही क्या बन जाती है? अंकुर बन जाती है। जो उस बीज में से निकला हुआ जो अंकुर है, उस अंकुर जब बढ़ने लगता है, वो अंकुर क्या करता है? जैसा बीज में से अंकुर निकलता है तो जमीन को फाड़ता है कि नहीं है? जमीन को फाड़ करके ऊपर निकलने लगता है। तो इसी प्रकार से ये बीज संचित कर्म में से निकला हुआ जो अंकुर है कर्म का या भोग का, वो अंकुर अविद्या को फाड़ करके, अविद्या को हटा करके क्या होता है? उद्भूत होता है। और वो उद्भूत अंकुर ही क्या करता है? जीव को जगा देता है। क्या करता है? उसको जगा देता है। अर्थात कौन से? स्वाप्निक जागृति उसकी। क्योंकि स्वप्न क्या है? उस अंकुर में से अर्थात बीज में से निकला हुआ अंकुर। क्या? बीज में से निकला हुआ अंकुर। अब कई अंकुर, कई बीज है तो कई अंकुर निकलते हैं। अब उस अंकुर, अभी ये नहीं साफ होता है कि ये अमुक का है या तमुक का है, क्योंकि वृक्ष तो बना नहीं, बड़ा पौधा तो बना नहीं। तो ऐसी स्थिति जो रहती है वो स्वाप्निक स्थिति रहती है। फिर स्वप्न से फिर जब बलवान उसका प्रारब्ध का भोग जब आ जाता है, जैसा वो पौधा बलवान बन जाता है, तो फिर शाखाएं फांदियां निकलना चालू हो जाता है, पत्ते निकलना चालू हो जाता है और विस्तार होता है। इसी प्रकार से ये बीज स्वप्न में से ही फिर बलवान, जब बलवत्ता आती है भोग की, तब ये जागृति में आ जाता है। अर्थात फिर इसका चेतना के साथ अच्छी प्रकार से संबंध हो जाता है, तो फिर वो ज्ञान करने लगता है उसका। तो इस प्रकार से उसके अनुसार फिर क्रियमान कर्म करने लगता है। क्या? क्रियमान कर्म करने लगता है। वासना ही क्या बन जाती? इच्छा बन जाती है, और इच्छा ही फिर क्रिया निर्माण करती है, और क्रिया ही कर्म बनता है, और कर्म ही फिर फल बनता है। तो इस प्रकार से ये जागृत अवस्था में ये क्रिया, कर्म, फल आदि आदि ये निर्माण होते, विस्तार होते हैं। ये कर्म का जो पूर्व जैसा कर्म होगा, उसी के अनुसार वासना निकलेगी, उस वासना के अनुसार ही इच्छा निर्माण होगी, और इच्छा के अनुसार ही कर्म निर्माण होगा। परंतु इसमें यह है, इच्छा तो अच्छी है, परंतु वातावरण प्रतिकूल है या संगति दूषित है, तो सद इच्छा भी क्या बन जाती है, असत कर्म में प्रवृत्त करती है। क्या जैसा सदिच्छा हो गई सुबह सुबह ही मंदिर में दर्शन करने की, भगवान की मंदिर के दर्शन करने की इच्छा हो गई, परंतु रास्ते में ही कोई ऐसी संगति आ गई, तो संगति आने से गया तो सही मंदिर तक, परंतु संगति दूषित आ गई तो मंदिर के दरवाजे से बिना दर्शन करे ही क्या हो गया, वापस आ गया। तो संगति भी क्या करती है, हमारे सद्भावों को भी असद्भावों में प्रवृत्त करती है। और कभी ऐसा भी होता है असद्भाव भी क्या होता है, सद्भाव में परिवर्तित होता है, वो भी संगति ही करती है। संसर्ग जा दोष गुना भवंती, जैसा संसर्ग होता है अर्थात संबंध होता है हमारी वृत्ति के साथ या इच्छा के साथ भाव के साथ, तो वो हमारी वर्तमान स्थिति जो है वो बदल सकती है, संगति बदल सकती है। तो इस प्रकार से ये चलता, ऐसा ही ईश्वर का भी समष्टि में भी ऐसा ही है, क्योंकि हमारे अंदर जो संसार आया है कहां से आया है, वो समष्टि में से ही आया है, क्योंकि हमारी आत्मा ही ईश्वर है, और ये आता यहां व्यष्टि में जो है वही समष्टि में भी है, सभी के अंदर। समष्टि का मतलब सबके अंदर यही घटनाएं घटती है, जो आपके अंदर घटती है वही सबके अंदर घटती है, परंतु संगति के कारण वर्तमान परिस्थिति के कारण कर्म सत या असत बन जाता है, उसी प्रकार से उसका आचरण होने लगता है और उसी प्रकार से उसके ऊपर आरोप किया जाता है कि ये सज्जन है या दुर्जन है, राक्षस है या भगत है आदि आदि। तो कहने का तात्पर्य कि इसी प्रकार से यहां कह रहे हैं कि अविर्भाव का प्राणी कर्म वशात एष पटो यद्वत प्रसारित हो, ईश्वर भी क्या करता है इसी प्रकार से प्राणियों के कर्म के अनुसार क्या करता है, इस जगत का निर्माण करता है, अर्थात व्यक्त करता है, अपने को ही व्यक्त कर रहा है, दूसरे को नहीं। जगत कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ध्यान रखो, क्या अपने को ही, अपने ही अंदर जो संस्कार है, संपूर्ण जो वासना के रूप में जो संसार लय है, उसी को ही क्या करता है, व्यक्त करता है। यथा संकुचित चित्रपट स्वस्य प्रसारेण स्वनिष्ठानि चित्राणि अविर्भावयति एवं ईश अपि इत्यर्थ। जैसा संकुचित जो चित्रपट है वो अपने ही अंदर अपने ही प्रसरण से, स्वस्य प्रसारेण अर्थात अपना ही प्रसरण किया, अपने को ही क्या कर दिया, फैला दिया, अपने को ही फैला करके अपने अंदर जो जगत रूपी जो चित्र है, स्वस्य निष्ठानी अर्थात अपने अंदर रही जो स्थित, अर्थात ईश्वर के ही अंदर जो ईश्वर की शक्ति है, क्या जो ईश्वर की शक्ति है, उस शक्ति में ही ये सब जगत का चित्र स्थित है। जैसी अविद्या शक्ति किसकी, हमारी, तो उस अविद्या में ही ये संपूर्ण संस्कार संचित कर्म किस में रहता है, आत्मा में रहता है कि अविद्या में रहता है, अविद्या कौन है, आत्मा की ही शक्ति है, क्या आत्मा की ही शक्ति, अर्थात आत्मा ही ईश्वर है, तो ये ईश्वर की ही शक्ति क्या है, माया है, मम माया, मेरी ही माया है, अर्थात ये एक शक्ति है, शक्ति सत्व रूपा, रज रूपा और तम रूपा, ये तीन प्रकार की शक्ति, इन शक्ति को ही तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती कहा है, जो सात्विक जो शक्ति है परमात्मा की, जो सत्व शक्ति है, सात्विक शक्ति ज्ञान रूपा, उसी को ही महासरस्वती कहते हैं। और राजसी शक्ति महालक्ष्मी, क्या क्रिया रूपा, संकल्प रूपा, और तम रूप जो शक्ति है उसी को ही महाकाली कहा गया है। तो इस प्रकार से ये क्रिया रूपा है, महाकाली जो है वो क्रिया रूपा है। तो इस प्रकार से ये तीन शक्ति ईश्वर की ही है, तो इन्हीं से ही ये सब विस्तार होता है जगत का, और इसी में ही रहता है। तो ये कहाँ रहती है? ईश्वर के अंदर। तो वो अपने को ही क्या करता है? प्रसरित करता है। तो जगत प्रसरित दिखता है, व्यक्त दिखता है। चित्राणि अवर्भावयति एवं ईशापि इत्यर्थ, इसी प्रकार से ये होता है। तस्यैव प्रलय कारणत्वं दर्शयति, उसी का ही या प्रलय भी, प्रलय का कारण भी उसी प्रकार से बताते हैं। जैसा ये अपने को व्यक्त करना, ये व्यक्त करने का कारण कौन है? ईश्वर ही है। बिना चेतन का ये जो माया शक्ति है, चाहे सत्व रूपा हो, रज रूपा हो, तम रूपा हो, ये अपने को ना व्यक्त करती है ना अव्यक्त करती है। ये इनको व्यक्त करने वाला या अव्यक्त करने वाला कौन है? चेतन ईश्वर। बिना ईश्वर का ये कुछ नहीं कर सकती है। तो चेतन ही अपने को ही फैला देता है, तो ये भी अभिव्यक्त, इसकी भी अभिव्यक्ति होती है। इसके अंदर जो ये संस्कार है, ये संस्कार ही प्रपंच के रूप में भासते हैं। अब उसी को ही कहते हैं पुनः स्थिरो भावयति स्वात्मनि एव अखिलं जगत प्राणी कर्म वशात संकोचित पटो यथा। उसी प्रकार से कहते हैं पुनः स्थिरो भावयति, फिर उसको क्या करता है? वो तिरोभाव करता है, अर्थात उसको अपने अंदर ही छिपा लेता है। अपने को ही क्या करता है? संकुचित करता है, अपने को ही संकुच, जैसा पट जो पर्दा है उस पर्दे को जैसा आप समेट लेते हैं, ऐसा ईश्वर भी अपने को ही क्या करता है? समेट लेता है, अपने ही शक्ति के द्वारा ही इस शक्ति का संवरण कर लेता है। कौन? चेतन जो है उस शक्ति का संवरण कर लेता है। संवरण करता है संपूर्ण जगत, क्या होता है? उसी को ही हम लय कहते हैं। दिखना बंद होता है। लय का मतलब क्या? दिखना बंद होना, अभिव्यक्ति उसकी नहीं होना। पुनः स्थिरो भावयति स्वात्मनि एव अखिलं जगत, अपने में ही इस संपूर्ण जगत का तिरोभाव कर लेता है। ये भी कैसा? तो प्राणी कर्म वशात, जैसा ऊपर प्राणी कर्म वशात प्रसरित हो, वैसा ही प्राणी कर्म वशात संकुचित हो। जब प्राणियों का कर्म का भोग समाप्त हो गया, क्या प्राणियों के कर्म का भोग जब समाप्त हो गया तो कर्म क्षय हो गया। कर्म क्या करता है? कर्म भोग देता है, और भोग देकर के समाप्त होता है। जैसा आप भोगोगे तो भोगने से जो हमारा कर्म है पूर्व कर्म, वो कर्म क्या हो गया? नष्ट हो गया। भोग करके उस कर्म का नाश होता है। संचित कर्म का, संचित कर्म का, ये आप जो शरीर है ये तो वर्तमान, इसी को ही तो प्रारब्ध कहा है। इस ये शरीर क्या है? प्रारब्ध है। जो हम कर्म का कर्म किए हैं उन कर्म का ही फल है, ये हम इसको भोग रहे हैं, समझ नहीं? तो इसमें जो सुख के रूप में या दुख के रूप में हम जो भोग रहे हैं वो कर्म का फल है, भोग है, उसी को ही भोग कहा जाता है, समझे? तो ये भोग समाप्त होता है, रोज का जो भोग समाप्त होता है तो आप सो जाते हैं, फिर भोग प्रारंभ होता है तो फिर जग जाते हैं। तो तो इस प्रकार से ये शरीर तो केवल उन भोग का अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। हाँ, जो प्रारब्ध हम कहाँ देखते हैं, इस शरीर में ही देखते हैं कि नहीं है, इस शरीर में ही उस प्रारब्ध को देख रहे हैं, अर्थात उस प्रारब्ध के अभिव्यक्ति का साधन मात्र शरीर है और कुछ नहीं है, समझे ना। और ये सब भोग समाप्त तो हो जाएगा तो शरीर भी अपने आप अव्यक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां कह रहे हैं कि प्राणी कर्मवशात संकोचित पट यथा स एव पट संकुचित चित्रानी यथा तिरोभावेति, जैसा उस पट का संकोच कर दिया अर्थात तो उसकी घड़ी कर दिया तो वो जैसा चित्र भी जैसा लुप्त हो जाता है अर्थात लय होता है अर्थात दिखना बंद हो जाता है। तो इसी प्रकार से इस जगत का भी ईश्वर क्या करता है, लय करता है। आविर्भाव तिरोभावयोर दृष्टांतरानी दर्शयति, और इसको अनेक दृष्टांत के द्वारा ये आविर्भाव और तिरोभाव के विषय में यहां बताते हैं। रात्रिघस्रौ सुप्तिबोधौ उन्मीलन निमीलने तूष्णीम भाव मनोराज्य इव सृष्टि लयौ इमौ, कहा कि ये सृष्टि लयौ इमौ, ये सृष्टि का अर्थात उत्पत्ति और लय, सृष्टि का मतलब क्या, उत्पत्ति सर्जन अर्थात आविर्भाव, और लय का मतलब तिरोभाव लुप्त होना छिप जाना। तो ये दोनों कैसे हैं, तो रात्रि घस्रौ, रात्रि और दिन के समान, क्या दिन आ जाता है तो रात्र चली जाती है। हाँ हाँ, घस्र का मतलब दिन, तो रात्रि घस्रौ, जैसा रात्र और दिन, रात्र जाती है दिन आ जाता है, दिन जाता है रात्र आती है, तो ये जैसा है, या सूर्य, सूर्य ही दिन और रात्रि को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सूर्य आ गया तो दिन आ गया कहते, दिन उदय हो गया, और सूर्य अस्त हो गया तो क्या कहते, दिन छिप गया रात्र आ गई। तो इसी प्रकार से यहां भी ईश्वर की ही जगत के रूप में अभिव्यक्ति और ईश्वर की ही लय के रूप में अनभिव्यक्ति, क्या, इसलिए तो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतो, भगवान ने गीता के अंदर कई जगह कहा है। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार से सुप्ति बोधौ, या सुषुप्ति और जागृति, सुषुप्ति जाती है जागृति आ जाती है, जागृति जाती है सुषुप्ति आती है, ये जैसा चल रहा है, या उन्मिलन निमिलने, या जैसा आंखों का खुलना और आंखों का बंद होना, उन्मिलन और निमिलन अर्थात उन्मिलन का मतलब खुलना और निमिलन का मतलब बंद होना, जैसा आंखों का खुलना और बंद होना ये जैसा चल रहा है, इसी प्रकार से तुष्णिम भाव मनोराज्य, ये तुष्णिम भाव अर्थात समाधि स्थिति, जो समाधि स्थिति में बोलना मनोराज्य आदि क्या होता है, बंद हो जाता है, और जब समाधि से उत्थित होता है तो फिर मनोराज्य चालू हो जाता है। तो ये जैसा, इसी प्रकार से सृष्टि और लय भी ईश्वर के अंदर, ईश्वर ही अपने को ही व्यक्त करता है, अपने को ही अव्यक्त कर रहा है। अब इस पर कहते हैं कि यदि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ही करता है तो फिर ननु ईश्वरस्य जगत योनित्वम किम आरंभकत्वेन किम वा तदाकार परिणामित्वेन, तो कहा कि जो आप कह रहे हैं कि ईश्वर ही जगत की योनि है अर्थात जगत का कारण है। क्या शंका करने वाला कह रहा है कि आपने कहा कि ईश्वर ही जगत का कारण है, जगत योनि कहा कि नहीं है, तो ईश्वर ही जगत का कारण है। तो हम ये कहते हैं कि ये क्योंकि जगत का ये आरंभक कारण है या परिणामी कारण है, ऐसा प्रश्न कर रहा है कि आरंभकत्वेन किम आरंभकत्वेन कारणत्वम, आरंभक ईश्वर का ही इसका आरंभ करने वाला है इसलिए ये आरंभक कारण, या परिणामी कारण या तदाकार परिणामित्वेन, या जगताकार ये बना है इसलिए ये परिणामी कारण है, ऐसा शंका करता है। तो कहा है कि इस प्रकार से शंका होने पर यदि आप कहते हैं कि आरंभकत्वेन कारणत्वम अर्थात जगत का आरंभक होने के कारण ये ईश्वर के अंदर कारणत्व है, ऐसा यदि कहते हैं तो कहते हैं कि नाद्य हो, कहा कि ये बन नहीं सकता है। क्यों? कहा कि अद्वितीयस्य आरंभकत्व अयोगात, कहा कि ये अद्वितीय है क्योंकि श्रुति ने ये कहा है कि एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म निह नानास्ति किंचन। तो अद्वितीय होने के कारण ये कैसा, किसका, दूसरे का आरंभ कैसा कर सकता है जो एक ही एक होता है, अकेला ही अकेला होता है, तो दूसरे का कारण वो कैसा बनेगा? तो ये तो हो तो तुम्हारा ईश्वर तो तुम कहते हैं कैसा है, तो अद्वितीय है। तो यदि आरंभकत्व मानते हैं तो ईश्वर अद्वितीय होने के कारण उसके अंदर आरंभकत्व नहीं बन सकता है, प्रारंभकत्व नहीं बन सकता है। तो कहा कि परिणामी कारणत्व मानेंगे, तो कहा कि दूसरा परिणामित्व कारण भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, निरवय है। निरवय है कि नहीं है? तो निरवयवत्व होने के कारण, निराकारत्व होने के कारण, निर्गुणत्व होने के कारण ये परिणाम वाला परिणामी उपादान कारण भी नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार से ये दोनों भी कारणत्व इसके अंदर बन नहीं सकता है, ऐसा शंका करने वाला शंका करे तो कहा उसके लिए कह रहे कि न द्वितीय निरवयवस्य परिणाम असंभवात इति आशंक्य, अर्थात निरवय होने के कारण परिणाम होना भी उसके अंदर असंभव है, ऐसी शंका करने पर कहते हैं कि विवर्तवादाश्रयनान अयम दोष न परिहरति। कहा कि इसलिए कहा कि ये ना आरंभक कारण है ना परिणामी उपादान कारण है, तो हम इसको कैसा मानते हैं? विवर्तवाद मानते हैं, अर्थात विवर्त कारण है। विवर्त कारण, विवर्त कारण का मतलब ना ये आरंभ करता है और ना ये परिणाम को प्राप्त करता है। तो विवर्त अर्थात ये शक्ति वाला है, ऐसी ही इसकी क्या है? शक्ति है। मतलब शक्ति उसका कोई अवयव नहीं है, जैसी अग्नि की दाहकत्व शक्ति या प्रकाशकत्व शक्ति, वो अग्नि का अवयव है क्या? अच्छा अच्छा, शक्ति का क्या, उन्होंने आरंभ किया क्या? स्वरूप ही है, स्वभाव ही है। तो हम ये कहते हैं कि ना ये आरंभ करता है और ना ये परिणाम को प्राप्त करता है, क्योंकि आरंभ करने के लिए भी जैसा मकान बनाना है तो कई द्रव्य मिला करके ही तो हम मकान का आरंभ करते हैं। तो वात द्रव्य की जरूरत है, इसलिए नैयायिकों का आरंभवाद है। परिणामी इसका सांख्य का परिणामी वाद है और नैयायिकों का आरंभवाद है। ऐसा वेदांती कहते हैं कि न आत्मा, हम तो इसको शक्ति वाला मानते हैं। क्या? अपनी ही शक्ति से ये अपने को ही व्यक्त करता है और अपनी ही शक्ति से अपने को अव्यक्त करता है। तो हम क्या कह रहे हैं, यहां दूसरे वस्तु से दूसरे वस्तु को दिखाता ईश्वर नहीं है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से विवर्तवादाश्रयनात् न अयम दोष। तो विवर्तवाद मानने के कारण इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आता। इस प्रकार से इसका क्या करते हैं, परिहार करते हैं। अविर्भाव तिरोभाव शक्तिमत्वेन हेतुना आरंभ परिणामादि चोद्यानाम नात्र संशय संभव। कह रहे हैं कि अविर्भाव तिरोभाव, ये अविर्भाव और तिरोभाव ये दोनों भी शक्तिमत्वेन हेतुना, अर्थात ये शक्ति रूप से कारणत्व है। क्या? ये दोनों उसकी शक्ति है। अविर्भाव करना अर्थात व्यक्त करना और अव्यक्त करना, ये दोनों भी उसकी क्या है, शक्ति है। तो इस शक्ति के कारण उसके अंदर क्या है, कारणत्व। अपने स्वयं के कारण, स्वरूप के कारण नहीं, ये शक्ति के कारण। तो इस प्रकार से शक्तिमत्वेन हेतुना, अर्थात शक्तिमान होने के कारण उसके अंदर हेतुता है, कारणत्व है। हेतु का मतलब कारण। आरंभ परिणामादि चोद्यानाम न अत्र संभव, या आरंभ या परिणाम, इस प्रकार से जो शंका जो करते हैं उस शंका के लिए यह कोई स्थान नहीं है, या ये शंका इसमें होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आरंभ भी नहीं करता ना परिणाम को प्राप्त करता, ये तो अपने ही शक्ति से अपने को ही व्यक्त करता है और अपने ही शक्ति से अपने को ही क्या करता, अव्यक्त करता है। तो ये शक्तिमान होने के कारण उसके अंदर ये कारणत्व श्रुतियों ने माना है। ननु एक ईश्वर कथम चेतन अचेतन जगत उपादानम भविष्यति इति आशंक्य। का कि एक ही ईश्वर है, तो एक ही ईश्वर किस प्रकार से चेतन भी हो जाए और अचेतन भी हो जाए, अर्थात जड़ भी हो जाए। तो जड़ के प्रति भी एक ही ईश्वर कारण है और जड़ के प्रति भी एक ही ईश्वर कारण है। वही ईश्वर जड़ को भी और चेतन को भी कैसा कारण बन सकता है, इस प्रकार से कोई शंका करता है। तो उसके लिए करे कि उपाधि प्राधान्येन अचेतन उपादानम, चित प्राधान्येन चेतन उपादानम च भविष्यति। कहा कि उपाधि प्राधान्येन, उपाधि की प्रधानता से, अर्थात ये शक्ति रूप उपाधि की प्रधानता से, ये जब शक्ति रूप प्रधान होता है, अर्थात शक्ति की जहां प्रधानता होती है, मुख्यता होती है, तो वहां तो ये क्या करता है, अचेतन का उपादान कारण बनता है। क्या? जहां शक्ति की प्रधानता होती है वहां ये अचेतन रूप से कारण बन जाता है, क्योंकि माया अर्थात ये जो गुण रूपा है, माया तो अचेतन है कि नहीं है, अचेतन रूप है, जड़ रूप है। तो इस माया की जब प्रधानता होती है तो ये अचेतन वस्तु का उपादान कारण बनता है। क्या? अचेतन वस्तु का उपादान कारण बनता है। और जब चित्त की प्रधानता होती है, अर्थात चेतनता की प्रधानता होती है, तो ये चेतन का उपादान कारण बनता है, अर्थात जीव का उपादान कारण बनता है। और अचेतन का मतलब शरीर का उपादान कारण बनता है, जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, जहां जहां जैसी जैसी उसकी प्रधानता आती है उस रूप से उसके अंतर कारणता आ जाती है। कर्म की उपाधि लग गई तो कर्म वाला बन गया। क्या? तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि उपाधि की प्रधानता से ही ये अचेतन भी है और चित्त की प्रधानता से ये चेतन का भी उपादान कारण है, दोनों का भी उपादान कारण है। इस प्रकार से इसमें स्पष्ट करते हैं। अचेतना नाम हेतु सात जाडांशेन ईश्वरस्य तथा चिदाभासा भासांशतस्त्वेष जीवानाम कारणं भवेत्। इसको अभी कल कर लेंगे, कल का दिन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वा सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।